Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanle yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah kaldığımız sorular devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 121. Kur'an-ı Kerim'de mizanın delili nedir ve amellerin tartılması nasıl olacaktır? Evet. Cevap, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününe has adalet terazilerini koyarız. Kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz. İyiliği bir hardal tanesi ağırlığınca olsa dahi olsa bile onu getiririz. Hesaba çekenler olarak biz yeteriz. Evet. O gün tartı haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa işte onlar murada erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar kendilerine zarar verenlerdir. Cehennemde ebedi kalıcılardır. Yüce Allah Azze ve Celle kafirler hakkında da şöyle buyurmaktadır. Biz kıyamet günü onlar için bir ölçü tutmayacağız. Evet, şimdi buradaki naslar cem edilmesi gereken naslar. Bir yerde Allah Subhanahu ve Teala diyor ki kimin terazileri hafif basarsa, yani günahları salih amellerine ağır basarsa onlar işte ebedi kalıcıdırlar cehennemde. Bir yerde de kafirlerden bahsediyor. Orada da diyor ki biz onlar için terazi tutmayacağız. Dolayısıyla nasların burada cem edilmesi lazım. Asıl olan kafirlerin iyiliklerinin ve kötülüklerinin teraziye konmayacağıdır. Çünkü kafirler işledikleri şirkten dolayı kıyamet günü işledikleri küfürden dolayı salih amellerinin karşılığını alamayacaklar. Allah subhanahu wa ta'ala kitabında 3 tane ayette bunu ortaya koymakta. Bir tanesi وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa o ona reddedilir ve hüsrana uğrayanlardan olur kıyamet günü. Daha açık bir ifadeyle Allah'ın şu ifadesi مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِنَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ O nefisleri aleyhine küfürle şehadet eden müşrikleri Allah'ın evi olan Allah'ın mescitlerini imal etmeleri onlara yakışmaz. Bakın dikkat edin, onlara müşrik ismini veriyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ne diyor? Onların Allah'ın mescitlerini imal etmesi onlara yakışan bir şey değildir. Ama müşrikler Allah'ın evlerini imal ediyorlarmış. Bu ortaya çıkıyor. فَاُولَٰيكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah bu ayette. Gene yanlış hatırlamıyorsam Furkan suresinde olacaktı. Bir diğer ayette وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların yaptıklarını paramparça ettik, yok ettik, dağılmış saçılmış toz parçaları kıldık diyor ayette. Bu üç ayette ortaya koyar ki küfür ameli ne yapar? Merdut yapar. Dolayısıyla ameli merdut olan, şirk ve küfür üzerine olan birinin amelleri mizanda tartılmaz. Peki Allah subhanahu wa ta'ala o zaman niye söyledi ki bir önceki ayette? İşte o terazilere hafif basanlar, onlar ebedi olarak ateşte kalacaklar. Bu ifadenin aynısı intihar eden insan için de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. İşte kim nefsini kasten bilerek öldürürse فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor ayette. Arapların lügatında yani bir şeyin خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ifadesini kullandığınız zaman o şeyi sakındırmak yani işin kötülüğünü anlatmak için de siz bu ifadeyi kullanırsınız. Sonsuzluğunu anlatmak için de bu ifadeyi kullanırsınız. Mesela matematikte bir kural vardır insanların örfünde. Bir yerden sonra mesela hesaplanamayacak kadar büyük rakamlarsa ne yaparlar? Sonsuz yazarlar, öyle değil mi? Yani sonu olmadığından mı? Yok, sonu olmadığından değil. Biliyorlar bir yerde bir sonu var ama şu anda bilgi onu ortaya koymaya yetmiyor. Yani düşünün ki bugün işte bilimin uzay sonsuzdur demesi gibi. Yani kendileri diyorlar uzay genişliyor, işte bilim araştırmaları vesaire. Genişleyen bir şey nasıl sonsuz olsun? Hesaplayamayınca ne diyorlar? Hani o büyüklüğü anlatabilmek adına sonsuz diyorlar. Dolayısıyla Allah subhanahu teala da yaptıkları bu amellerin kötülüğünü anlatabilmek adına ne diyor? Ebedi olarak kalacaklar ki racih görüşe göre ehli sünnet vel cemaat kesinlikle ve kesinlikle intihar eden bir kişinin cehennemde olduğuna hükmetmemişlerdir. Ebedi cehennemde olduğuna. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in yaptığı hadislerde intihar eden biri getirildiği zaman ne yapmış? Kardeşinizi defnedin demiş. Kendisi ama cenaze namazını kılmamış. Eğer kafir olsaydı, eğer müşrik olsaydı intihar etmekle Resulullah demezdi ki kardeşinizi defnedin. Ama kendisini niye kılmamış? Ulema buradan istidlaller yapmışlar. Demişler ki alimler işte faziletli insanlar intihar etmek gibi bir kötü ameli işleyen herhangi bir şahsı ne yapmazlar? Cenaze namazlarını kıldırarak şereflendirmezler. Ta ki başkaları ona cesaret etmesinler. Nitekim Resulullah sadece intihar edenin namazını terk etmemiştir. Başka kimin terk etmiştir? Borçlu ölenin namazını terk etmiştir aleyhissalatü vesselam. Sormuştur bu adamın kimseye borcu var mı? Var deyince siz kılın ben kılmıyorum demiştir. Dolayısıyla bu gibi ameller ve bu gibi ifadeler ebedi cehennemli küfrü ve şirki her zaman ifade etmezler. Dolayısıyla biz bileceğiz ki mizanda müminlerin ancak günahları ve sevapları tartılacak ama kafirlerin böyle bir terazisi kesinlikle ve kesinlikle kurulmayacak. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen zayıf senetli bir rivayet var. İbn Abbas diyor ki mizanın iki tane dili vardır. Mizanın iki tane dili vardır ama zayıftır. Yani o kastı şu, hani mizan terazi konuşacak diye. Mutezile zaten bırakın dilini kabul etmeyi, Mutezile terazinin varlığını dahi tevil ediyorlar yani. Yani bu işte şöyle manevi bir ifadedir, maddi değildir gibi böyle farklı farklı teviller getiriyorlar. Ama hakikat olan nedir? Bir terazi kurulacaktır. O yüzden batıl dinlerin sahipleri, değil mi? Kanun koyanlar hep adalet bakanlıklarının simgesi hep ne olmuş? İki tane terazi. İşte kendilerince işte zalimler adalet dağıtıyorlar. Zalimler adalet dağıtmaya kalkmışlar. Ama o terazilerin en adili kimin katında? Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında kıyamet günü onunla hükmedecek. Evet. Ve bunların dışında başka ayet-i kerimeler mizanı beyan etmektedir. Evet. Soru 122. Sünnette buna dair delil ve nitelikleri belirten buyruklar nelerdir? Cevap: bu husustaki hadis-i şerifler pek çoktur. Bunlardan birisi üzerinde şehadet kelimesinin yazılı olduğu bitaka, küçük kağıt hadisidir. Bu kağıtta yazılı bulunan şehadet kelimesi her birisi gözün görebildiği noktaya kadar uzanan günahların yazılı olduğu 90 defterden daha ağır basacaktır. Burada duralım. Bitaka Arapça kat demek. Bu hadiste birçok fıkıh var. O fıkıhlardan bir tanesi Allah subhanahu ve teala'nın tevhidi ne kadar kendi katında değerli kıldığıdır. Yani düşünün ki 90 tane defter, 90 defterin başından sonuna kadar haram var, masiyet var, fısk var, Allah'a isyan var, belki içinde faiz var, belki içinde zina var, belki içinde içki var. Yani var da var, 90 tane defter düşünün günah yazılı yani. Ama bir tarafta tevhid olan sadece la ilahe illallah. Allah'tan başka kimse ibadet etmemiş, hayatını tevhidde Allah'ı birlemekle geçirmiş. Öbür kefede bu kart var ve 90 deftere ağır basıyor. 90 deftere, günah defterine ağır basıyor. Bu tevhidin faziletini ortaya koyar. İki, başka ne vardır burada? Hadisin metnini hatırlayacak olursak, burada hadis sadece konusunu zikredip geçmiş. Metnini vermemiş çünkü metni daha önce kitapta geçmişti. Metninde ne vardı hadisin? Deniliyor ki 90 tane defter önüne konulunca gözün alabildiği uzunluktaki günah defteri. Senin yanında hayır var mıdır diyor. Soruyor melekler. Diyor ki benim yanımda hayır yok. Diyor ki Allah subhanahu teala veya melekler orada ben hadisin metnini şu anda tam hatırlamıyorum. Diyorlar ki senin bir hayrın var bizim yanımızda. Bu da ortaya koyuyor ki o adam aslında tevhid olduğunu biliyor yani. Adam kendini biliyor. Çünkü naslar var. Belil insan ala nefsi basira. İnsan nefsini bilendir vesaire vesaire. Buna benzer birçok nas var ki kıyamet günü herkes nerede olduğunu biliyor. Adamın benim yanımda hayır yoktur demesinden anlayacağımız nedir? Bu adam bu yaptığı iyiliği çok büyük bir iyilik olarak görmüyor. Ve bazen insan iyiliği unutabiliyor. Bunun delili var burada. Yani biz bazen mesela öyle küçük gördüğümüz iyilikler yaparız ki Allah katında onlar aslında büyüktür. Burada neyi hatırlamak lazım? İsrailoğullarından bir kadının, fahişe bir kadının, tabi tevhid ehli olan ama fahişelik gibi bir günaha bulaşmış olan bir kadının işte bir köpeğe merhamet etmek için bir kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkartıp köpeği sulama sebebiyle Allah'ın onu bağışlaması gibi mesela. Veya işte bir kadının bir kedi yüzünden cehenneme girmesi gibi. Niye? Odaya kilitlemiş kediyi, yemeğini vermemiş, bırakmamış ki gitsin kendi rızkını arasın. O şekilde kedi ölünce de o kadın o kedi sebebiyle de cehenneme girmiş. Dolayısıyla amellerin küçüklüğü, gözümüzdeki küçüklüğü onları Allah katında da küçük kılmaz. Bazen insan düşünür yani der ki ben ne yaptım da Allah bana hidayet etti. Benim cahiliyemde 50 bin tane pislik var. Benim cahiliyemde zina var, içki var, faiz var, kumar var, adam öldürmek var. Var da var mesela batıl olan, pis olan her şey var. Allah neyle? Belki sen öyle bir amel yaptın ki o çok ufak senin gözünde ama Allah katında büyük. Allah onun sebebiyle sana hidayet etti. Nitekim sahabe geldi dedi ki ya Resulallah cahiliyede yaptığımız iyilikler ne oldu? Ne dedi? Sen zaten o yaptığın iyilikler sebebiyle Müslüman oldun. Allah sana onlar vesilesiyle hidayet etti. E tabi cahiliyedeyken onu yapmayı takdir eden de Allah. Sonuçta bu fazilet, övgü gene kime döner? Allah subhanahu teala'ya döner. Allah'ım bu sene var olsun. Netice itibariyle hiçbir amel yok ki gözümüzde ufak olmasın. Umulur ki o Allah katında büyüktür ve bizi cennete koyabilir. O yüzden her iyiliğe Müslümanın bu pencereden bakması gerekir. Devam abi. Bir diğer hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın iki bacağı hakkında söylediği şu sözlerdi. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onlar mizanda Uhud'dan daha ağırdırlar. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde iri yarı şişman bir adam getirilecek fakat Allah nezdinde bir sivrisinek kanadı kadar dahi ağırlığı olmayacaktır. Sonra dilerseniz biz kıyamet gününde onlar için bir ölçü tutmayacağız. Nezdimizde hiçbir ağırlıkları olmayacak buyruğunu okuyun. Burada bu iki nas yani Abdullah İbni Mesud'un bacaklarının Uhud'da kadar ağır basması ve Resulullah'ın bu sözü kıyamet günü bir adam getirilecek aleyhissalatü vesselam diyor. İşte koca iri yarı bir adam ama sivrisinek kanadı kadar ağırlığı olmayacak. Bu ortaya koyuyor ki insan kendisi de tartılacak mizanda. Yani iyilikleri ve kötülükleriyle beraber kendi cismi de ona konulacak ama tabi cismin keyfiyetinin önemi yok. Kalpte taşıdığı, o cismin içerisinde kalpte taşıdığı imanın ehemmiyeti var. Devam. Bunların dışında başka hadisler de vardır. Soru 123. Kur'an-ı Kerim'de sırat'ın delilleri nelerdir? Evet. Delili nedir? Akılcıların inkar ettiği başka bir nokta. Mutezile'nin ve benzeri taifelerin inkar ettiği sırat. Yani aslında sırat'ın Kur'an'dan da delili var. İşte birçok mealci bugün cahil ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim'de sırat yok diyorlar. Ama birazdan naslar gelecek. Göreceksiniz ki Kur'an'da da bu hakikatten bahsediyor. Evet. Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Bundan sonra takva sahiplerini kurtarırız. Zalimleri ise orada dizleri üzerine çökmüş olarak terk ederiz. Evet, burada oradan kastı cehennem. Diyor ki Allah cehenneme uğramayacak yoktur. Neden? Çünkü cennete Resulullah'ın birazdan hadis gelecek ifade ettiği gibi aleyhissalatü vesselam. Cennete girenler de cehennemin üzerinden geçmek zorundalar sırat köprüsünden. İşte orada Allah subhanahu teala dilediklerini kurtaracak. Dolayısıyla bu ayet açıkça ortaya koyuyor ki ayetin sonrası da okunduğu zaman görülecektir. Biz orada kurtaracağız diyor. Oraya uğramayacak yok cehenneme ve cehennemden de kurtaracak. Zaten akılcıların çelişkisi burada nedir? Söyleyin. Akılcılar zaten cehennemden çıkmanın var olduğunu kabul etmiyorlar. Anlatabildim mi? Biri diyebilir ki ya bunu sırata siz yoruyorsunuz. İşte buradan kastedilen cehennemdekilerin yanıp ondan sonra çıkmasıdır diyebilir. Sonuçta tevildir, yorumdur. Öyle değil mi? Ama kendi asıllarını yok ederler böyle bir tevil yaparsalar. Çünkü zaten cehenneme girmenin var olduğunu kabul etmiyorlar. Bu ayet çok açıkça ortaya koyuyor ki sırat haktır. Bunu inkar etmek de küfür çeşitlerinden bir küfürdür yani. Tabi hani hadisler mevzu kendisine kapalı kalmış bir cahil mukallitse bu bidata bulaşan ona hüccet ikamesi yapılır. Ondan sonra deliller ona beyan edildikten sonra ısrar ederse kafir olur. Ama buna davet eden bir müçtehitse hani bu bidatın savunucusu ve davetçisi ise müçtehit olmasına gerek yok yani adam vardır. Kendisi içtihat ehliyetine ve ruhsatına sahiptir ama bu bidatı savunuyordur, bu bidat için tartışıyordur, bu bidata davet ediyordur. Bu gibi insanların ikamet-i lütçeden önce ehli sünnet vel cemaat küfrüne hükmetmişlerdir. Devam. O günde mümin erkeklerle mümin kadınların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsün. Ve devamındaki ayet-i kerimeler. Evet. Soru 124. Sünnetten buna dair delil ve onun niteliklerini anlatan buyruklar nelerdir? Cevap, bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaat hadisinde şunları söylemektedir. Sonra köprü getirilir. Cehennemin iki tarafı üzerine yerleştirilir. Bizler Allah'ın Resulü köprü nedir diye sorduk. Şöyle buyurdu. O üzerinde sebat edilmeyen kaygan bir yerdir. Üzerinde kancalar, kelepçeler ve nice dikenler vardır. Bunların bükülmüş dikenleri bulunur ki bu tür dikenler ne ciddi olur ve onlara Es-Sadan adı verilir. Mümin bu köprü üzerinden şimşek gibi, rüzgar gibi, asil atlar ve develer gibi hızlıca geçer. Kimisi esenlikle kurtulacak, kimisi yara bere almış olarak kurtulacak, kimisi de cehenneme itilmiş olacaktır ve nihayet onların sonuncusu sürüne sürüne geçecektir. Hadis sahih-i Buhari ve Müslim'dedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, bana ulaştığına göre bu köprü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Ya bu sahabe kavlidir. Yani o köprünün işte kıldan ince, kılıçtan keskin olması. Sahabe kavli ne zaman hüccettir? O mevzu var burada. İşte o onun haricinde bunu başka nakleden mesela yok. Sahabe sözünün hüccet olması için bir, o sahabe sözüne muhalif başka bir sahabe sözü olmaması lazım. İki, o sahabe sözünün diğer sahabeler arasında yaygın olması lazım. Ve içten sahabelerin onu inkar etmemesi lazım. Bu gibi şartları var yani. Sadece burada keyfiyetiyle alakalı bir rivayet olarak getirmiş. Ama inanmamız gereken şey şu ki bir köprü var ya. Yani. Ama o köprünün yani keyfiyeti hadiste ifade edildiği şekliyle açık. Orada kancalar var. Yani o kancalar ki Necid bölgesinde bir diken. Necid Mekke ve Medine'nin kuzey bölgesi. Yani tam kuzey de değil aslında. Kuzey batı denen kısım. Kuzey batı denen kısımdır Necid bölgesi. Mekke ve Medine'nin kuzey batısıdır. Yemen zaten güney tarafı. Yukarısı Şam bölgesi. Diğer tarafta Haliç tarafı. Necid o dediğim bahsettiğim kuzey batı bölgesinde kalıyor. Orada tabi Resulullah sahabeyi anlatıyor. Bu sahabe için muhkem binası yani. Çünkü onlar o dikenin ne olduğunu biliyorlar ama biz bilmiyoruz. Bize müteşabih. Yani daha önce de anlattığımız bir hakikate burada işaret var. Yani dönem dönem bazı insanlara bazı naslar muhkemken bazılarına müteşabih olarak kalabiliyor. Bu da bunun açık bir delilidir. Devam. Soru 125. Kur'an-ı Kerim'de mahşer meydanında yapılacak kısasın delili nedir? Evet. Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah şüphesiz zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez. Yapılan bir iyilik olursa onu kat kat arttırır ve lütfundan büyük bir mükafat verir. Bugün de herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün zulmetmek yoktur. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. Allah hak ile hükmedendir. Aralarında hak ile hüküm edilecek, onlara edilerek onlara zulmedilmez. Ve devamındaki ayetler. Soru 126. Kısasın sünnette delili ve nitelikleri nedir? Cevap, bu hususta pek çok hadisi şerif vardır. Bazılarını sıralayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında hakkında hüküm verilecek ilk şey kanlar olacaktır. Her kim kardeşine bir haksızlık etmiş ise bugün ondan helallik dilemeye baksın. Çünkü orada ne dinar ne dirham olacaktır. Kardeşi lehine kendi iyiliklerinden alınmadan önce bunu yapsın. Eğer iyilikleri yoksa bu sefer kardeşinin kötülüklerinden alınır, onun üzerine konulur. Şimdi burada akılcıların inkar ettiği başka bir nokta işte. Allah subhanahu teala ayette diyor ki kimse kimsenin günahını yüklenmez. Diyorlar bu hadisler uydurmadır. Bak gördün mü diyor ki işte hadiste iyilikleri eğer hakkını veremezse bu sefer kardeşinin kötülüklerinden alır diye. Biz onları nasıl burada izah yapacağız? Burada Allah subhanahu teala'nın ve Resulünün kastettiği şey düşünün ki bir kardeşinize zulmetmiş. O kardeşiniz günahlarından alması aslında kendi günahıdır. Yani şöyledir izahı. Yani bunun günahını yüklenmiyor. Kendi yaptığı zulmün günahını kazanıyor. Allah subhanahu ve teala da bu mazluma kendisine yapılan zulmün karşılığında günahlarını affediyor. Anlaşıldı mı? Yoksa adam zina yapmış, adamın zinası bana yazılmıyor. Anlaşıldı mı? İşte akılcı kafirler akıldan mahrum oldukları için yani akıl derler de onlar akıldan mahrumdurlar. Vahye tabi olmayan akıl İbn-i Teymiye'nin dediği gibi bugün akıl diye çağırdıkları şey Allah'tan başka ibadet eden başka bir puttur diyor. Maalesef bugün insanlar akıl iddiasında var ama kendileri akılsızlar. Akılları olsaydı nasları bu şekilde cem edebilirlerdi. Ama Allah'ın rahmet ettikleri müstesna başkaları nasların umumlarına, mutlak ifadelerine bakıp cehaletle beraber ne yapacaklar? Sapacaklar. Allah'ın şu sözünü unutmayın. Allah diyor ki لِيُحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا. Helak olan delil üzere helak olsun, kurtulan gene delil üzere kurtulsun. Birilerinin kurtulması gene delil üzere olacak, birilerinin sapıtması da delil üzere olacak. Devam. Müminler cehennem ateşinden kurtulduktan sonra cennet ile cehennem arasında bir yerde kantarada alıkonulurlar. Dünya hayatındayken aralarındaki haksızlıklar sebebiyle birinden diğerinin lehine kısas uygulanır. Nihayet arındırılıp temizlendikten sonra cennete girmek için kendilerine izin verilecektir. Bütün bu hadisler Sahih-i Buhari'dedir. Bundan başka daha pek çok hadis de vardır. Soru 127. Kur'an-ı Kerim'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilecek havzın delili nedir? Cevap, Yüce Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki biz sana Kevser'i verdik. Soru 128. Havzın sünnette delili ve nitelikleri nelerdir? Cevap, bu hususta tevatür derecesine ulaşmış pek çok hadisi şerif vardır. Bunlardan birkaçını kaydedelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben sizden önce havza varmış olacağım. Ben sizden önce gideceğim. Size karşı şahitlik edeceğim. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz ben şu anda havzıma gözümün önündeyim işçesine bakıyorum. Havz Arapça, zaten Türkçe geçmiş havuz kelimesi. Şimdi niye havuz yani? Yani mahşer yerinde niye havuz? Mesela bunu insan biraz tefekkür etse, biz biliyoruz ki başka şer'i naslardan güneş bir mızrak yeryüzüne yakın kılınacak ve insanlar 70 bin sene bekleyecekler. Ve daha önceki ve belki ileride de gelecek, bazı naslarda da ortaya koyduğu gibi insanlar terleyecekler ta kulak memelerine kadar. Yani dünyada biz terledik mi neye ilk ihtiyaç duyarız? Suya. Susarız yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da insanlara böyle bir ezayı yaptıklarının karşılığı olarak kafirlere böyle bir ezayı yaptıktan sonra müminleri onların arasından çıkartıp faziletli kılmak, onları ikram etmek, onların Allah katındaki şerefli makam ve mertebelerini diğer kafirlere göstermek için Allah ne yapıyor? Peygamberini de tabii bu arada şereflendirmek için peygamberine bir havuz veriyor Aleyhisselatü Vesselam ve o havuzun etrafında da bütün müminleri Allah suluyor. Öyle bir havuz ki İçen bir daha ebediyen susamıyor yani. İşte bu Allah'ın her yerde mümin kullarını kafirlerden üstün kılmasıdır. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Dünyadayken böyleydi. Onların yanından kafirler geçti mi alay ederlerdiler Müslümanlarla. Ama öldüğü andan itibaren insanlar, mümin veya kafir fark etmez. İnsanlar öldüğü andan itibaren artık imanına göre Allah ne yapıyor? Her noktada ama her yerde müminin kafiri olan üstünlüğünü Allah ispat ediyor kullara. İşte bu gerek beklerken ki gölgenin altında, arşın gölgesinin altında, işte peygamberin sancağı altında beklemek vesaire gibi ikramlarla, gerek işte havuzdan içip susamamak gibi bir ikramla, gerek yani sıratın geçişinde, gerek işte cennette, ya nerede olursa olsun yani. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala her yerde kafirlerin kafasına çakıyor. Diyor bak işte bunlar benim İkramlı kullarım. İşte bunlar benim yanımda şeref sahibi insanlar. Niye? Siz dünyada bir makam mevki sahibi olsanız. Düşünün ki bir makam mevki sahibisiniz. Ne farz edin? Bugün vali mesela devlet yönetiminde işte yüksek bir mertebe değil mi? İnsanların geneli ne yaparlar? İhtiram ederler o insanlar. Vali ne yapar? Vali kendine yakın kıldığı yardımcılarıydı, işte istişare ettiği insanlarıydı. Ne yapar? Bunları her mecliste ikramlandırır. Onları yanına oturtturur, işte onlara bazı görevler, özel görevler verir. Niye bunu yapar? Yanındakilere ikram amacıyla. Onların yanındaki yerini başka insanlara anlatmak adına. Vali sonuçta devletin bir temsilcisidir. Bir ülkenin başbakanı şu anda mesela. Ne kadar şeref sahibidir insanlar katında? Çok büyük değil mi? Devlet kendi yanındaki insanların değerini de diğer insanlara göstermek için ne yapıyor? Savcılara en lüks arabaları veriyor. En lüks lojmanlarda koruyor. En lüks koruma güvenliklerle beraber değil mi? Ta ki insanlar bilsinler ki bak bu adam değerlidir. Niye değerli birinin yanında? İşte bu Allah'ın insanlara ayet ve ibret olarak koyduğu bir gerçektir yani. Halife de öyledir, öyle değil mi? İslam devlet başkanı halife de ne yapar? Valileri atar. Kimi vali atamış? Halifeler. Allah'tan en çok korkan, işte takva sahibi, değil mi? İlim sahibi, ehliyet sahibi, öyle mi? Adalet sahibi. Bu gibi insanları bakıyorsunuz Abdullah İbni Mesud'u ta Kufe'ye göndermiş. Öyle mi? İşte başka bir tane Amr İbni As ta Mısır'a gitmiş. İşte öbür bir Yemen'e gönderilmiş Muaz işte. Yani her biri bir yere gönderilmiş. Adam mı yoktu o kavimlerin içerisinde? Muhakkak vardı yani. Muhakkak birini alıp yetiştirebilirlerdi. Öyle değil mi? Birini o makama layık görebilirlerdi. Adam fıtraten Allah'ın fıtratına çaldığı bir mayası vardır. Yöneticilik gibi. O adama bazı gerekli nasihatler yapıldıktan sonra kavmin içerisinden o da şereflendirilebilirdi. Ama halifeler bunu niye yaptılar? Bunlar Resulullah'ın yanındaki şerefli insanlardı. Onlara hak ettikleri var olan şerefi iade etmek için. Allah subhanahu teala da bu yüzden kıyamet günü müminlere hak ettiği şerefi bu ve benzeri hadislerde ifade edildiği gibi farklı ikramlarla ortaya koyacaktır. Allah bizi şereflendirsin dünya ve ahirette. Benim havzımın boyu bir aylık mesafedir. Suyu sütten beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Üzerindeki testileri semanın yıldızları gibidir. Ondan bir defa içen bir kimse bir daha ebediyen susamaz. Ben her iki tarafı içi oyulmuş incilerden çadırlar bulunan bir nehrin yanından geçtim de bu nedir ey Cebrail diye sordum. O da bu Kevser'dir dedi. Bunların dışında pek çok hadisi şerif vardır. Soru 129. Cennete ve cehenneme imanın delili nedir? Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O halde tutuşturucusu insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten sakının. İman edip salih amel işleyenlere de şunu müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bunların dışında sayılamayacak kadar çok ayrı kelime vardır. Sahih Buhari ve Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazına kalkarken şu duayı yaptığı zikredilmektedir. Hamd yalnız sanadır. Hak olan sensin. Senin vaadin de haktır. Sana kavuşmak da haktır. Sözün de haktır. Cennet de haktır. Cehennem ateşi de haktır. Bütün peygamberler haktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da haktır. Kıyamet de haktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruğu da bu husustaki delillerdendir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağı bulunmayıp bir ve tek olduğuna, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse, Allah ameli ne olursa olsun onu cennete girdirecektir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu rivayette de şöyle denilmektedir. Allah onu cennetin 8 kapısından hangisinden dilerse oradan cennete girdirir. Evet, şimdi dikkat edilirse bu hadise, zaten hadisin girişinde kim la ilahe illallah der, Muhammedur Resulullah derse demesiyle beraber aslında İsa'nın Allah'ın kulu olduğunu, işte Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir ruh olduğunu, cennetin hak olduğunu, cehennemin hak olduğunu zaten kabul etmiş demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir insan. Burada hadisin, nasrın devamında bu kadar mevzun açılması neyi ortaya koyar? Demek ki şeriat bazen nasları tafsilatlandırır, bazen nasları umum kullanır. Aslında o umum ifadelerin içerisinde ne vardır? Tafsilat vardır. Bu Arapçadan kaynaklanan bir ifade şeklidir. Araplar, eski Araplar, mesela şeyden bahsederken, büyükbaş hayvandan bahsederken, deve, şu sığırların şu sırt kısmına bir isim veriyorlar. Ben şu anda unuttum. Onu söylerlermiş. İnsanlar anlarmış ki hayvanı kastediyor. Yani bütün hayvanın bedenini kastediyor. Ama bu Arapların katında hangi kaydeden çıkmış? Bir varlığın bir parçasını zikrederek tamamını kastetmektir. Bir varlığın bir parçasını, bir cüz'ünü telaffuz ederek o parçanın tamamını kastetmektir. Kim la ilahe illallah derse cennete girer ifadesi mesela neyi kapsar? Bütün dinin tamamını kapsar. Yoksa sadece mücerret la ilahe illallah sözünü kapsamaz. O yüzden bir nasta la ilahe illallah diyen cennete girer derken şimdi bu nasta ne yapıyor? Şartlar getiriyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bizim bütün şer'i naslara bu şekilde bakmamız lazım. Her birinde mutlak ifadeler kullanılmış ama içerisinde kastedilen manalar var. Dolayısıyla hep aynı yere dönüp duruyoruz. Din anlayışıdır. Doğru anlayış da kimden gelir? Seleften, sahabeden gelir. O yüzden bizim dinimiz nakli. Biz doğru nakli batıl nakilden ayırıp doğru olan nakle teslim olmak zorundayız. Devam. Soru 130. Cennete ve cehenneme iman etmek ne demektir? Cevap, onların varlıklarına ve şu anda yaratılmış olduklarına, Yüce Allah'ın onları baki kılmasıyla ebedi kalacaklarına ve asla sonlarının gelmeyeceğine kesin olarak inanır, tasdik etmek gerekir. Bunun kapsamına cennetin ihtiva ettiği her türlü nimet ile cehennemin ihtiva ettiği her türlü azap da dahildir. Evet, şimdi burada meşhur bir ehli sünnet vel cemaatle mutezile tayfeler arasında meşhur bir hilaf daha var. Cennet şu anda var mı yok mu? Yani cennet şu anda var. Ehli sünnetin inancına. Çünkü şeriatın birçok nasıl bunu ortaya koyuyor. Öiddet lil muttakin. Arapça öiddet madi fiildir. Yani hazırlanmış. Hazırlanmış ve bekliyor sahiplerini. Birçok nas bunu ortaya koymuş. Dolayısıyla hem şu an cennet hem cehennem var. Meşhur Miraç hadisi var biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semadayken ne yapıyor? Mali'yi görüyor cehennemin bekçisi. Cibril'e diyor Malik bu kimdir? Diyor Malik'tir. O cehennem yaratıldığından beri gülmez. Niye hani gülmüyor diye soruyor. Diyor cehennem yaratıldığı günden beri Malik gülmeyi unuttu diyor. Bir daha gülmüyor. Diyor söyle cehennemin örtüsünü kaldırsın bir bakayım. Cehennemin örtüsünü şöyle birazcık açınca cehennemden gelen uğultu ve kükremeden ürkünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyle kapatsın diyor. Kapattırıyor. Mesela burada da açıkça ortada görülüyor ki Resulullah daha yaşıyorken cehenneme ittila etmiş, görmüş. Hatta işte cennetin varlığı belli. Cennetten işte yerler gösteriliyor. Girmek isteyince diyor kıyamet günü. Melekler onu engelliyorlar. Şu anda hazır. Başka bir nas var. Mesela sabah vakti insana hani bir huzur gelir ya. Havada bir hoşluk vardır ya, bir temizlik vardır ya havada. İnsanlar mesela böyle pozitif olarak etkilenirler. Ki zaten bilim adamları araştırmışlar sabah vakti en pozitif enerjinin atmosferde var olduğu vakit. Bunu işte bilimsel izahlarla izah ediyorlar. Bunun sebebi Resulullah'ın şu hadisi diyor ki Allah her gün cennete der ki temizlen, güzelleş. Ve cennet temizlenip güzelleşir. İşte diyor sabah sizin hissettiğiniz o güzellik Allah'ın emriyle cennetin güzelleşmesidir diyor. Cennetin güzelliği insanlara ve insanların dünyasına bu şekilde güzel olarak yansıyor. Düşünün kendisini yani. Sabah şeytanlaşmış bir topluluğa bile verdiği huzur ortadayken düşünün ki onun içerisinde yaşayan insanların alacağı huzuru, lezzeti ve hazı yani insan tasavvur dahi edemez. Dolayısıyla cennet şu anda var. Orada başka bir noktaya daha değindi. İşte cennetin ve cehennemin ebediliği noktası. Mutezile bunu da inkar etmiş. Tam Mutezile de burada gruplara ayrılmış. Bir grup demişler ki cennet de cehennem de yok olacak. Onlardan bir grup demişler ki cennet var olacak ebedi olarak ama cehennem yok olacak. Ve bunu hatta ehli sünnetten işte son dönem cahilleri, zındıkları kime nispet ediyorlar? Şeyhülislam İbn Teymiye, İbnül Kayyim rahimehullah nispet ediyorlar. Şeyhülislam İbn Teymiye ile İbnül Kayyim rahimehullah işte cehennemin yok olmasıyla alakalı sözlerinde hep kastettikleri yer ve izah ettikleri yer cehennemde müminlerin yanacak olduğu yerdir. O belli bir süre sonra yok olacaktır. Bu Ömer İbnül Hattab'a nispet edilmiştir sahih senetlerle beraber. Cehennemin toplu olarak yok olması ise Abdullah İbni Mesud'la Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya dayandırılan bir görüştür. Ama bu konuda varid olan hadisler senet itibariyle zayıf olduğu için bunlara itimat etmek doğru olmaz. Bunlar üzerine itikat bina etmek doğru olmaz. Zaten İmam Tahavi'nin işte akidesine bakar iseniz orada İbn Ebil İz El Hanifi onu şerh ederken cehennemin ebediliği noktasında 7 tane görüş getiriyor. 5 tane görüşün batıl olduğunu, ehli sünnetin bunları reddettiğini anlattıktan sonra 2 tanesini ehli sünnetin kabul ettiğini söylüyor. 1 cehennemin ebedi olduğunu söyleyenler diyor. 2 Abdullah İbni Mesud'dan ve Ebu Hureyre'den gelen bu rivayetleri ortaya koyup cehennemin belli bir dönem sonra yok olacağını söyleyenlerdir diyor. Sonra delillerini kıyas ediyor iki fırkanın. Diyor bunlar böyle dediler, bunlar böyle dediler. Tabi nedir o zaman işte cehennemin belli bir zaman sonra yok olacağını söyleyenlerin delili? Onlar şu ayeti getiriyorlar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ Orada ebedi kalacaklar ancak Allah'ın dilediği kadar olmak üzere. Orada bir istisna getirdiği için hani diyorlar demek ki uzun bir müddet sayısını Allah'ın bildiği kadar uzun bir müddet gene halidine fiha ama İlla maşallah, istisna Allah'ın dilediği kadar. Demek ki Allah bir yerden sonra dileyecek ve yok edecek gibi bir tefsirde bulunmuşlar. Ama bu doğru bir tefsir değildir deyip İbn-i Ebiliz el-Hanifi doğru görüşün, ehl-i sünnetin kabul ettiği doğru görüşün cehennemin ebedi olduğu görüşüdür. Ki bizim görüşümüzde İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım'ın görüşü de budur. Onlar kitaplarında defalarca ne yapmışlardır? Hep cehennemin ebediliğini savunmuşlardır. Yalnızca bizim inandığımız ve kabul ettiğimiz yer neresidir? Müminlerin yandıktan sonra hepsi çıkacaklar ya. Artık günahını çekmiş bütün müminler çıktıktan sonra cehennemde sadece kafirler kalacak. İşte her yerde Allah müminlere ikram ediyor dedim ya. Mesela cehennemde nasıl ikram edecek? Secde izlerini cehennem yiyemiyor, öyle değil mi? Nasıl var? Secde izlerini dahi yiyemiyor. Peki secde izini ateşe yedirmeyen Allah subhanahu teala kafirle mümini aynı yerde cezalandırır mı? Muhakkak ki cehennemde müminlerin ceza çektiği yerle kafirlerin ceza çektiği yer nedir? Ayrı yerlerdir. Dolayısıyla bütün müminler çıktıktan sonra kendi kendine oraya yanacak mı? İşte Ömer İbnül Hattab'a dayandırarak ne diyoruz? Orası yok olacak. Müminler çıktıktan sonra. Ama geri kalan kafirlerle olan kısım ebedi olarak ne olacak? Var olacak. Allah subhanahu teala onlara ebedi bir azap ile azap edecektir. Evet. Soru 131. Tamam, burada kalalım o zaman. Ben hani sorunun devamı var zannettim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.